الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. منافقين دا سوال داغی داغ الزام جوابونا ذکر کیدل. منافقین ویل چې نبی علیہ الصلات والسلام د غنیمت د مال نه صادر اغسته دی. الله رب العزت داغی جواب اول نمبر وکو وما کان لنبی ان یغلا. نبی چرتا خیانتی نشی جوړی دی چې نبی نغب خائن نه ای. یعنی النبوة والخيانة لا يجتمعان. دا دوانا چرتا من جمع کیجی. دویم جواب اللہ رب العزت تو فرمائیو چی فمن اتبع رضوان اللہ سوک چی تابدار دا زامنتیا دا اللہی وی دا پشان دا آغا چا دے چی آغا مستحق دا غزب دا اللہی دا چرتا من شکی دے. نو نبی خو دا الله رضا لټای. دریم جواب هم درجات عند الله. دیو خو د درجات خواندان دین او درجات خوانا چرته خاين کېږي شي. دې زاینا وصل اورم نمبر جواب ذکر کړي. لقد من الله على المؤمنين وتخير سرا احسان وک الله تعالی په مؤمنانو باندې یا احسان کرے دے اللہ پا مومنانو باندیز باسا فیم رسولم من الفسهم کلے چولے گو فدی کی رسول دا دیو دا جنس نام مخ کی سور بقرہ کی ویلے شیو ربنا وباس فیم رسولم منهم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمهم الكتاب. حضرت دا ابراہیم علیہ الصلات والسلام او دعا ذکر شوی دا. دلتا اللہ رب العزت فرمائی چی اللہ تعالی احسان کرے دے پا انسانانو مسلمانانو باندی چی نبی ورطر علی گلے دے وجود دا پیغمبر دا احسان دے پا مومنانو باندی. نو منافق توئی چی کلام یو احسان یی نو احسان نشی کې دی خائن. خائن سره چې چا تراشین هغه څنګه احسان شو. نو الله رب العزت فرمای چې ما ستاسو د پاره نبی هغه در لېګل دی خو هغه په تاسو باندې احسان دی. وجود د پیغمبر هغه احسان دی. فرمائے لقد من الله تعالی سر احسان وکو اللہ علی المومنین پا مومنان باندی اذ باث فیہم رسولا منہم کلچ ولیگو فدیکی رسول دیو دا جنس نام پیغمبر اغا احسان دے خسرک پا انسان باندی انسان باندی اللہ رب العزت خصوصی احسان دے زکا چی پیریانو تا داغی دا جنس نردے تلے دا شانتی دا صرف انسان تراغ دے دے خدا اللہ فرمائی جستاسو دا جنس نبی در لے گلے دے کدا چرتا ملائکوے نو آغا بستاسو پشانتی نوے تاسو دو صحیح جوابون ازان ممتی صحیح نشو پوے کولے کدا پیرےوے تاسو تا بسم سرار آتلے نو گردے دے و بسی گوٹو نو کم کتے پیرے بچر تا اس پورو و اللہ رب العزت احسان وکو پا امان دین چی پیغمبر راولے گو فرمائی پیغمبر دیوٹی با سیتلو علیہم آیاتی ولی با پا دیو باندی آیاتونا ویزکیہم او پاکی با دیو داخلاق رزیلونا یا ویزکیہم پاکی با دیو دا شرکیاتونا ویعلمهم الكتابا نو نبی علیہ الصلاة والسلام آغا زما استا پشانتی بشر دے دا دیزے پا تفسیر کی تفسیر روح المعانی آغا ذکر کری دی وی چی او سرے دا خبر کئی چی زا پیغمبر منما خوفت را تنشتے چی آغا نور دے او کا بشر دے نو دا تفسیر والا ذکر کری دی چی دا کافر دے دا سرے بیا ذکر کئی که یو سڑے دا ہوئی چی چا سر جگڑی نکو ما که نور دے کسو کو تا نور وی کسو کو تا بشر وی چا سره می کار نشتی خو پیغمبر ایمان امان وی دا هم کافر دے زکا چی دا منکر دا قرآن نده او قرآن نا منکر آغا کافر اللہ وی بشر دے بشرم مثل هم اتفسیر قرطبی ذکر کئی چی ستاسو بشانتی بشر دے او دا نور ورتا وی اغا احتمال لری پر عقیده کی نو دا چرتا مسلمان نشی پاس بگی دے فتا و عالم گیری اغا هم دا ذکر کری دی نو برمیت لو علیہم آیاتی لولی با پا دیو باندی آیاتو نظامام ویو زکیہم او فاکی با دیو دا اخلاق و رزیلونام ویو علموهم الكتابام تعلیم باور کئی دیو تا دا کتابو دا کتاب تعلیم باور تور کئی دا قرآن درس بکئی ویبینو لهم تاویلہو ومعانیہو بیان بکئی دیوتام دا قرآن اغمانی باور تخیا تاویلات باور تخی باغیبان دی باز زان پو یکئی والحکمتا او دا سنت تعلیم باور کئی و این کانو من قبل لفید والعالم مبین اگر کو دیو مخی دا دینا پا گمراہ اخکارا کی مخی با یو سڑے ڈمی یو سڑے با دا شانتی نور گناہون با کئی اللہ با والا توفیق ور کی رابش صحابو تا گورا چا اغفل دا بیانی چی مونگ با اگر بوتانو تا سجده کولی کانو گلو تا سجده کولی اللہ احسانو کو منتے پیغمبر راولی گو نو برمائی و این کانو من قبل لفی ظلال مبین اگر کو دی امت کی دینا پا گمراہ اتکارا کی نو موتا هم ویو چی اللہ ما دی گمراہ نو ساتا ولدو علین اللہ مونگا دی والا نکی اللہ مونگا دی گمراہ نو ساتی یا برمی اولما اصابتکم مصیبام خاما خبار ازی بتا سباندی خاما خر ازی با بتا سباندی اغا مصیبتو قد اصابتم مثلیهام تحقیق سرار رسیدلی دی بشار سولی دی رسیدلی دی پشان داغی اغیتام خاما خاکور سید تاسو تاس مصیبت قد اصبتم مثلیهام فتحقیق سرار سیدلی دی اغیتا دو چند دلی اغا مسلمانانو دا سوال جواب ذکر کئی اغا دا چه مسلمانان اغا صحابه اکرام دا تسلی دا پارا یو جواب مخکې ذکر شو ولقد صدقكم الله وعده اذ توسونهم، دویم جواب دلته ذکر کوي چې صحابه کرامو ته تسلی ورکوي چې کتا سو ته مصیبت ورسېدو نو د دې د چند اغیتا په بدر کې رسېدل او نو دا څه خبره ده تاسو والتی او یا کسانم تی مردار کریو او یام تی قیدیان کریو او کدل تا تاسو تا ورسی دونو آلتی و دا تاسو دو چند نقصان ورسا ولیده نو برمائی وال اولم ما اصابت کم مصیبام خاما خاک ورسی دو تاسو تاس مصیبت قد اصابتم مثلیهام فتحقیق سرا رسی دلیو اغیتا رسیدلیو رسولیو تاسو اغیتا دو چندا قلتم نورتو آیا انا هادا دادا کمزا اینو دا مصیبت دا شکست ولی را غلیو دا شکست ولی را غلیو نو نبی توی ورتو آیا قل ورتو آیا هو من عند الفسکم دا استاسو دا طرفناو دا استاسو د خپل ځانونو د وجنا چې هغه د امیر اطاعت ونکو هغه رم پرېښودو ښکته راکو شوی غنیمتونو پسې نو د هغې د وجنا په تاسو باندې دا شکست راغی ستاسو کمزورۍ د وجنا چې هغه جبل رمات هم پرېښودو ښکته راکو شوی دغې د وجنا تاسو ته دا مصیبت راغی. امتحان هغه په درې قسمه دی. یو امتحان آغا دا درجاتو دا اوچتولو دا فار رازی چه آغا فان بیائی که رامو باندی رازی دا غی درجات پاگی سر اوچتی. دویم امتحان آغا پا مومنانو باندی رازی چه مومن ناس گناه وشینو اللہ رب العزت پاگی باندی سا امتحان راولی دا غی دا وزینا دا غا گناهو نمعاف شی لکا صحابه کرام او حد کی دا کمزوری وکړه نو الله رب العزت دیو لا شکست ورکو. درېم امتحان چې هغه په کافر باندې راځي هغه کافر د پاره عذاب دی. د دې آیات تفسیر نور قران کې هم ځای په ځای ذکر شوی دی. هغه دا چې سورې نساء آیت نمبر 79 کې ذکر کوي ما سابق من حسنات فمن الله وما سابك من سيئات فمن نفسك كورا ستا تاسق وشالين وداد ترب الله ندام وما سابك من سيئات كمصيبت دا تراغين فمن نفسك دخفل زان دخفل زان دا طرف نده. سورة روم آيات نمبر 41 سيالتي هم ذكر زار الفساد في البر والبحر بما كسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون و اخکار شوه دی آغا فساد ظهر الفساد فی البر والبحر دست و جنا فسبب دا اعمال استاسو باندی اعمالم غلط دی داغی دا و جنا فتاسو باندی فسادون و مصیبتون رازی اعمال استاسی شو نستابت هر سا برابر شی. ذرا شانتی هغه سورې سبا کی 16-17 نمبر آیات کی فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل حنت واصل وشيء من سدر قليل. هغه سبا وعلى باندې الله تعالی دومره احسانات کړیو چې چا به ټوکرۍ په سر باندې اغوستې وه چې یا خوا به راوتو دغه لارې نه نو هغه به د میغونه ډکه شوي وه خو د الله ناشکري یې وکړه هر څه نعمتونه ترې لاړل. نو فرمای قل تمنا هذا دا د کم ځای نه دی تاسو وایئ چې دا د کم ځای نه دی قل ورته ووایه پیغمبره هو من عند انفسکم دا ستاسو دا طرف ندی ان الله على كل شيء قدير یقینا الله فرش زباندی قدرت والا دی وما اصابكم اغچ ورسید تاسو تام یوم التقل جمعانی فاورس مخامخشی اغه دو ډلې فبی اذن الله فبی قضاء الله وقدره فیکم دا الله په فیصله باندې او په تقدیر باندې چې تاسو لیکل شوی وو نو تاسو ته څوره سره په باذن الله په حکم د الله وليعلم المؤمنين دا دې د فارا چې ښکار کی الله مؤمنان نو مؤمنان فتح ولي الله ته معلوم واه ما ساته خي وليعلم الذين نافقوا دې د فارا چې ښکار کی کسان چې هغه منافقان دي وقيل لهم او قول شديو تا تعالوا راشي قاتلوا في سبيل الله جنك ويفلا رد الله كي او دفعو كجن نشيك ولين دخل زان دفاعه وكي دي منافقينو دا جن لنتلو ويطول تراشي جهاد لاشي هرده كجهاد نشيك ولين نو دفاع خوکی کنا دفاع سمطلب جوابی کاروائی خوکی کنا جهاد لرا سرالار چه سموائی غلی که نی خو کاغی گزار کئی نو تاسو خپل بدل بی اخلی یا دا مطلب آوی دفاع و دفاع و کئی تش را سر حسیلار شئی جنگ را سر مکوائی خود زمونگا تعداد زیاد شی زمونگا تعداد زیاد شی داغی پس ترگو که مونگا زیاد کار شو اغی پسترگو که امام قرطبی رحمه الله غزی کرکی وی کسی رو سوادنا زمونگا غدل زیادت کئی لاشی را سرام اغا بیا واقعی زکرکی تفسیر قرطبی پا دیزه باندی واقعی در جنگ قادسیه چه پاگی که عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه پسترگو لون صحابی ده آغا علتی میدان جهاد کی تاویی گرزی یو صحابی دی تفوس وکو وی تولی راغلی ستا بارکی خو تا لخو عذر شتے کن اللہ فرمائلی دی لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج تا خورون دی تا باندی سا حرج نشتلی آغوی وی زا تک دا چی ماتا سا ما تا خوزر ده خوزر سرد ده ده ده فارا راغلی ما جستا سو تعداد زیاد شی زخو جنگ نشم کول استرگی می کار نکی جنده ور سرده جنده پلاس کیو چه تکلی ده او تاویگی او دا وی چه زستا سو ده تعداد ده پارا استا سو ده هاو سرابزی ده پارا راغلی ما جستا سو تعداد زیاد شی معالم التنزيل والا آغا ذكر كي چه آوه ده پاو ده زان ده پاو كي آوه ده پاو عن اهلكم وحريمكم تاسو ده خفل اهل ده پاو كي وخفل خفلوان دشتداران زنانا ده غيب چاو كي وحريمكم او تاسو ده خفلو كلو والا ده خفلو كلوالو بچاو كي چه آغا ستاسونا آغا دا آغی تا ستکلیب و نرسی آغی باندی کافران را نشی اخفل کلی بچ کئی اخفل زنانه بچ کئی رو پرمائی وقاتلو فی سبیل اللہ جنگ و کئی فلا رد اللہ کیا وی دفاو کا جنگ نشی کولے نو دفاو کئی قالو نو دا منافقین وی لو نالم قتالا کمونگ پویدلے پا جنگ باندی لتبعنا کم نو بخاما خستاسو سرت لے مونتا وی دا جنگ چل نرازی زکا مونگ استاسر نزو جو مونتا پتوے چی دا جنگ پا دیدے طریقہ باندی کیی نو مونگ بستاسو تابداری کری وے مونگ بستاو سر چلی وی خو مونتا دا جنگ چل نرازی هم دا منافقین لیل کفر کفر تا پا طرف دا کفر باندی یوم ایزین پا دا غور زباندی اقرب و غدیر نیز دیدی من هم دا دیونا لیل ایمانی پا طرف دا ایمان دا پا کم دیم کی چکر دیو دا خبر وکلام چه لو نالمو قتالا لتبعناکم کمونگا فویده نمونگ با جنگ کرده ستاو سرا مونتر جنگ چل نرازی نو الله هو فرمایي چې مخکې لا ایمان ته سره سره زیو خدای دی وینا په وخت کې دیو د ایمان نه کفر ته ډیر نږدې شو، یو طرف ته کفر بل طرف ته ایمان، نو دیو دغه ایمان نه کفر ته ډیر ور نږدې شو، ایمان نه ډیر لې وته. یقولون بافواههم، وای دیو په خپل خلو باندې ما لیس فی قلوبهم، هغه چې نه د دیو په زړونو کې، په خلو باندې یو سوه یا په زړه کې دن نه نور څه ګن پروتي، خو چرته بځې والله اعلم بما یکتمون، الله ډېر ښه پوه دی هسې چې دا څوک بټوئ. کنن ته هغه انسانانو ته دوکه ورکې زړه کې دی منافقت پروت دی خباست پروت دی، نو الله نه خو نشي پټې دی، الله خو علیم بذات الصدور دی، الله نه به چرته دی، الله وایي زه در باندې ښه پوهېږم مرضی زه دې پېژنم. بیا لقد من الله، وتقي سرا احسان کرے اللہ تعالی علی المؤمنین، فمؤمنان باندی اذ باس فیهم رسولا منهم، کلے چی ولی گو پدیو کی رسول ددیو دا جنسنا، اللہ موتا تا پیغمبر را لے گلے دے، موتا داغی قدر وکو اغاو پی جنو داغی طریقہ خلکو، اللہ دیر زیات احسان پا ہم باندی کرے دے. یتلو علیہم آیاتہ، ابن حزم پا دیجے کی غلط شئے دے، دیر غلط مسئلے کری دا غوی، وی اللہ رب العزت ہر یو امت تا پیغمبر را لے گلے دے، و ام منکم الا وارد، و ام من امت الا خلا فیہا نذیر، و یو امت دا سندے تیر شوے مگر پاغی کی یو نذیر دے گلے دے، یو دعوتی دے گلے دے، یرکو یرورکو ان کے دے گلے دے، ہر امت تا پیغمبر دے گلے شوے دے. نو بیا ور سر بل بل دے ٹل کی، وَلَا تَعِرِ يَتِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُ الْأَمْثَالُكُمْ، اگا مرغی آدھئی ویدام ستاسو پشانتی امتو ندی، نو دے مرغو تا ہم پیغمبر تلے دے دا شانتی، اگا لیوگانو در اندگارو تا ہم پیغمبر تلے دے دا بلکل غلط وی. پیغمبر چیزی صاف صرف دا انسان او دا پیری سر کی گی، نو دیو تا اللہ پیغمبر را لے گلے دے. نو پرمیت لو علیہم آیاتی لولی با پدیو باندی آیاتو نظاما، وَيُزَكِّيهِمْ وَفَاقِبَدِيُ دَخْلَقُوا رَزِلَوْنَا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تَعْلِيم بَوَرْ كَيْدِيُ تَعْدَ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ اَوْ دَ سُنَّةُ وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيدُ وَلَا عَلِمْ مُبِين، اگر کو دیو مخید دینا پا گمراہی خارا کی، اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُسِيبَةٌ خاما خا ورسید تاسو تا مصیبت، قد اصبتم مثلیها، فتحقیق سرا تاسو رسولی واغی تازو چند، قلتم نتور تاسوائی انا هازا داد کمز این راغی، قلت ورتوائی هو من عند انفسکم داستاسو دوجنا، ان الله على كل شيء قدير، بشکل لا پرشد باندی قدرت والا دے.